Pari Zangane na początek naszego dzisiejszego spotkania ze swojej płyty z folkowymi piosenkami. Za każdym razem, gdy słucham tego albumu czy wybranych piosenek, nigdy nie mogę się nadziwić, jakie to są fantastyczne aranżacje z lat 70. Do muzyki folkowej jeszcze dzisiaj powinniśmy wrócić przed końcem audycji, ale jakoś znowu tak się poukładało, że większą część naszego dzisiejszego spotkania wypełni muzyka klasyczna. Bartosz.gil@polskieradio.pl. Zapraszam jak najbardziej do pisania do mnie. Mogę mieć w najbliższych tygodniach małe problemy z odpisywaniem na maile. Proszę się nie niepokoić, jeśli będą one bardzo zdawkowe albo przychodziły po dłuższym czasie, ale zapraszam jak najbardziej do pisania i nie zwlekając, myślę, że powinniśmy zacząć wreszcie przesłuchanie płyty, która ukazała się pod koniec ubiegłego irańskiego roku, czyli był to marzec naszego 2014 roku i jest to podobno najlepiej sprzedająca się płyta z muzyką irańską od 20 lat. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم، نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟

ich najnowszych płyt, które wydali już bez siebie. I tak właśnie zaczyna się album Homayuna Shajariana, nagrany z Tahmuresem Purnazerim. Płyta, jak wspomniałem, wielki sukces w Iranie. Płyta powstawała przez 3 minione lata, więc wiele pracy nad nią spędzono, wiele pieniędzy też na nią wydano. Tutaj wytwórnia Iran Gam nie szczędziła Tahmuresowi Purnazeriemu pieniędzy na to, żeby zapraszał do współpracy nad tą płytą tak wielu i tak różnych muzyków z tak różnych krajów i kontynentów, jak tylko mu się podobało. Zresztą płyta była nagrywana w większości poza granicami Iranu. No i cóż, jej tytuł irański to Nie jestem ani aniołem, ani szatanem. Angielski tytuł Beyond Any Form, czyli poza wszelką formą. My się będziemy trzymać chyba tego irańskiego, czyli po prostu Nie jestem ani aniołem, ani szatanem. Tak ta płyta się właśnie zaczyna. Miałem już tę płytę kupioną, kiedy wracałem do Polski. Pamiętam, że na lotnisku w Teheranie, nad ranem, czekając na lot, przeglądałem sobie, co tam się dzieje na półkach w sklepach tak zwanych bezcłowych. Między innymi wszedłem właśnie do księgarni. Tam kilka stojaków z płytami i pewna Iranka obsługująca to stoisko. Najpiękniejsza oczywiście kobieta na świecie, jak każda inna Iranka, ale ta naprawdę była najpiękniejszą kobietą na świecie. No, widzi, że przyglądam się różnym płytom i tak mówi, to jest super płyta, to jest świetna płyta, tę sobie kup. No mówię, że tę już mam akurat, więc nie będę jej kupował. Nie miałem jak zadość uczynić temu naszemu krótkiemu spotkaniu, przynajmniej nie w ten sposób. Mam znajomych irańskich, którzy twierdzą, że to nie jest dobra płyta, że jest bardzo taka rozbuchana, bardzo chaotyczna i niepoukładana. No, ale to chyba te głowy nastawione bardziej na muzykę klasyczną. Tu jednak mamy do czynienia z mnogością form. Jest wiele, no, powiedziałbym, takich eksperymentów z pogranicza łączenia różnych stylów muzycznych. Niekoniecznie tych właśnie irańskich, a pomaga temu wielu muzyków pochodzących z różnych kontynentów i ze Stanów Zjednoczonych, i z Wenezueli, i z Indii, i chyba też muzycy europejscy, a coś tu muszą być. Zaraz się przyjrzę temu, co tu jest napisane. Wiersze przeważnie współczesne, wyśpiewywane są tutaj przez Homayuna Shajariana. Ten był autorstwa Simin Behbani, współczesnej irańskiej poetki, która chyba już dwukrotnie była gdzieś tam wymieniana wśród możliwych osób, które zostaną za chwilę uraczone statuetką Nobla w dziedzinie literatury. Nie przegadując tego wątku, wracam na najnowszą płytę Homayuna Shajariana. Przed nami jeszcze 2 kolejne nagrania. درون آینه رو به رو چه چه میبینی؟ درون آینه رو به رو چه میبینی؟ تو ترجمان جهانی، بگو چه میبینی؟ توی برابر تو، چشم در برابر چشم، در آن دو چشم پر از گفتگو چه میبینی؟ چه میبینی؟ درون آینه رو به رو چه میبینی؟ تو هم شراب خودی، هم شراب خاره خود، سوای خون دلت، سوای خون دلت، در سبو چه میبینی؟ بگو چه میبینی؟ دران گلوله آتش گرفته ای که دلت، دران گلوله آتش گرفته ای که دلت، و باد میبردش، و باد میبردش. سو به سو چه میبینی؟ چه میبینی؟ درون آینه رو به رو چه میبینی؟ چه میبینی؟ سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. در دل منی گنج آرزو، در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان جان جان از همه جهان میکشد دلم بر سوی تو. دل سپرده ام من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. تخته آینه باشدم اگر میشاندم رو به روی تو. جان جان جان از همه جهان میکشد دلم بر به سوی تو. آرزو در دل منی گنج آرزو، در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان جان جان از همه جهان میکشد دلم بر سوی تو. Homayoun Shajarian i Tahmures Purnazeri, kompozytor tej płyty. Nie jestem ani aniołem, ani szatanem. Taki jest jej tytuł. No i tak jak się przyjrzałem, to faktycznie jest tutaj wielu muzyków o nazwiskach, imionach europejskich. Także tutaj na przykład w tym ostatnim utworze Delbedel, czyli Serce w Serce, chociażby na darbuce Mehmet Akatai, czyli muzyk turecki. W tym pierwszym nagraniu, którego słuchaliśmy na samym początku, 20-osobowy zespół na skrzypcach, na przykład grający na wiolonczelach. Wielu muzyków wywodzących się z całą pewnością z Europy. Homayoun Shajarian i Tahmures Purnazeri będą występować wkrótce w Teheranie. Być może ktoś ze słuchaczy będzie w tym czasie i mógłby się wybrać na koncert. Odbywać się one będą między 7 a 9 sierpnia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Teheranie, w sali wielkiej tego ministerstwa. Także zachęcam jak najbardziej do wybrania się. Zostajemy w płytach nowych, wydanych całkiem niedawno. Mohamed Motamedi, kolejny młody wokalista, także całkiem niedawno, w zeszłym tygodniu opublikował swój najnowszy album, o którym opowiem po tym nagraniu. بدان شادم که از یمن غمت بدان شادم که از یمن غمت خراب آباد دل خراب آباد دل آبادی را خراب آباد دل آبادی را I'm Babel Mad Music to swego rodzaju festiwal muzyki świata i konferencja przygotowywana dla profesjonalistów, którzy zajmują się zawodowo tak zwaną muzyką świata. Ja bardzo, ale to bardzo nie lubię tego określenia. Ten festiwal odbywa się w Marsylii. Jego 10. bodaj edycja miała miejsce w roku 2013, a organizatorzy tego cyklu spotkań za każdym razem wręczają kilka nagród. Zdobywca nagrody France Music World Music Award co roku dostaje możliwość wydania płyty przez wytwórnię Okora. To niezwykle zasłużona dla popularyzacji muzyki z całego świata francuska wytwórnia. Przede wszystkim takich nagrań bardzo, powiedziałbym, takich terenowych, takich, nie jest to muzyka fusion, czy taka, jaką się robi na całym świecie po to, żeby przypodobać się słuchaczowi z innego kontynentu, tylko naprawdę taka muzyka sięgająca głęboko do korzeni. W zeszłym roku, właśnie w roku 2013, tę nagrodę zdobył Mohamed Motamedi i płyta jego autorstwa właśnie z irańskimi muzykami, zarejestrowana w listopadzie i w grudniu ubiegłego roku, całkiem niedawno ukazała się nakładem tej niezwykle zasłużonej francuskiej wytwórni Okora, która również ma na swoim koncie wiele wydawnictw z muzyką klasyczną i tradycyjną irańską. Jeszcze jedno nagranie za chwileczkę z tej płyty. Zaglądam do maili. Nikifor pozdrawia wszystkich słuchających. Piotr pisze, że już dostał, przypomnę, Piotr, czyli Persoman z Rhode Island, dostał już informację o tym, że jego wiza została mu przyznana, zatem jest już o 2 przeloty od Teheranu i reszty Iranu. Słuchaczom chcącym odwiedzić Iran lub po prostu zobaczyć go okiem turysty polecam film młodego Niemca, który zarejestrował, a następnie opublikował na YouTube swoje obserwacje z podróży do Iranu we wrześniu zeszłego roku. Zapis ponad 1,5-godzinny pod tytułem Travel to Iran, Reise in den Iran. English, Deutsch, tak sobie proszę wpisać w Google albo w YouTube i faktycznie ten film się pojawia. Tutaj ze zrozumiałych względów akurat nie mam dźwięku w studiu, gdy odpalam sobie takie filmy, ale na pewno z całą pewnością po powrocie do domu, no może jutro rano go sobie obejrzę. Również Dominik wszystkich serdecznie pozdrawia, a Łukasz jeszcze pisze, że pamięta ten piękny, poruszający teledysk do utworu Homayuna Szadżariana, tego pierwszego Cera Rafti, czyli Dlaczego odszedłeś albo Dlaczego odeszłaś, bo język perski nie zna rozróżnienia na osoby gramatyczne w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Pięknie ukazane są reakcje ludzi na tę wspaniałą muzykę Homayuna Szadżariana. No dobrze, a my wracamy do Mohameda Motamediego. Thank you. کندنش از بیخ و از بن، بباید کندنش از بیخ و از بن. اگر بارش همه لعل و گوهر بی، اگر بارش همه لعل و گوهر، لعل و گوهر، لعل و گوهر بی. Thank you. A to już Mohamed Reza Ali Goli ze swojej płyty Gypsy Moon. Agnieszka pisze: dzień dobry, pełnia księżyca prezentuje się dziś wyjątkowo minimalistycznie, patrzę i słucham. A to właśnie taka płyta o księżycu. Kilka tygodni temu wspominałem o tym, że wytwórnia Hermes Records będzie na początku przyszłego roku obchodziła swoje 15-lecie działalności. W związku z tym obiecałem, że przez katalog tej wytwórni będziemy tak sobie przemierzać tak naprawdę ten katalog. Wtedy pojawiło się nagranie również Mohameda Rezy Ali Goliego z pierwszego wydawnictwa wydanego przez wytwórnię Hermes Records w roku 2001. To wydawnictwo oznaczone numerem drugim. To nagranie, którego przed chwilą posłuchaliśmy z płyty właśnie drugiej w katalogu wytwórni Hermes Records pochodzi. To również jest płyta Mohameda Rezy Ali Goliego. A punktem wyjścia, jak mówi sam artysta, do tej płyty był właśnie księżyc. Otóż lunatyk zakochuje się w księżycu. Nie chcąc stracić go z oczu, przemierza świat dzień i noc. I to właśnie jest ta jego muzyczna podróż przez dzień i noc. Agnieszka dodaje też: dzięki za zamieszczanie playlisty na stronie audycji. Przydaje się. Rozumiem ten psztyczek. Tak jak wspomniałem, mam trochę ograniczone możliwości w pisaniu, ale postaram się również spis nagrań z dzisiejszej audycji za chwilę na stronie Polskiego Radia uzupełnić, a my wracamy do tego wydawnictwa Mohameda Rezy Ali Goliego, Gypsy Moon. Mohamad Reza Ali Goli, znany kompozytor różnych ścieżek dźwiękowych do filmów. To fragment płyty wydanej przez wytwórnię Hermes Records w roku 2001, drugiej płyty w katalogu tej wytwórni. Do dziś tych płyt uzbierało się ponad 70. Nie mam wszystkich, od razu mówię, a nawet spośród tych, które posiadam, nie wszystkie, moim skromnym zdaniem, zasługują na to, żeby je wyemitować w Radiu Teheran, chociażby na przykład zbiór ostatnich ścieżek dźwiękowych do filmów, ścieżek nagranych przez Peymana Jazdaniana. Jestem na przykład zupełnie rozczarowany tą płytą i ona nigdy w Radiu Teheran się nie pojawiła, mimo iż miała swoją premierę już półtora roku temu, ale na wiele innych płyt wydanych przez Hermes Records jeszcze w najbliższych audycjach na pewno będziemy zaglądać. Dość szerokim echem w Iranie odbiła się najnowsza inwazja Izraela na Strefę Gazy. Tym żyją irańskie media w ostatnich dniach. Również prominentni działacze kulturalni, powiedzmy, również zajmują głos w tej sprawie, ale także reżyserowie filmowi, chociażby uznany przecież Majid Majidi, lamentuje nad tym, co właśnie ma miejsce w Strefie Gazy. No, warto pamiętać, że w tym czasie, kiedy uwaga większości świata skupiona była na kolejnych niemal identycznych bramkach, którymi reprezentacja Niemiec wybijała Brazylijczykom z głowy myśl o zdobyciu Mistrzostwa Świata, Izrael właśnie wtedy rozpoczął atak na terytorium Palestyny. Atak ten trwa do dziś, do tej pory. Ostatnia, ta poprzednia noc była najkrwawsza. Tej niedzieli, która już za nami, nie dożyła między innymi 18-osobowa palestyńska rodzina. W sumie w sobotę zginęły 52 osoby, co oznacza, że od wtorku zginęło ich już ponad 160. Zdjęcia i filmy publikowane w internecie raczej nie pozostawiają zbyt wielu złudzeń co do tego, że ginie tam wielu niewinnych, w tym kilkuletnie dzieci. Organizacja Narodów Zjednoczonych twierdzi, że 77% ofiar to cywile. No, nie słyszałem, żeby jakaś instytucja dbająca o prawa człowieka zabrała głos w tej sprawie, bo o konkretnych działaniach to już nawet nie marzę. Te same organizacje, które tak chętnie i słusznie zresztą wytykają Iranowi łamanie praw człowieka, nie mają nic do powiedzenia w tej sprawie. Smutne to według mnie i trudno, że tak to wygląda. Ciekawy jestem, jaki będzie finał tego ataku Izraela, bo finał długofalowy jest zdecydowanie trudny do przewidzenia, jak zresztą sytuacja na całym Bliskim Wschodzie raczej nie skłania w tym momencie do wyciągania jakichś wniosków na najbliższe lata, bo jest bardzo, bardzo dynamiczna i co ciekawe, ten Iran wydaje się być najstabilniejszym krajem. Jak pamiętam, jak kilka lat temu jeździłem do Iranu i wszyscy mówili, nie jedź do Iranu, przecież tam